show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 23 do 26 stycznia w Ergo Arenie Sopot. Bilety na tobilet.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump zwróci się do NATO o zwiększenie wydatków obronnych do 5% PKB. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury pożegnali w Warszawie Barbarę Rylską. Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do wszystkich członków NATO o zwiększenie wydatków obronnych do 5% produktu krajowego brutto. Amerykański prezydent powiedział też, że pragnie spotkać się z Władimirem Putinem. Podczas wirtualnego wystąpienia na forum ekonomicznym w Davos Donald Trump powiedział, że celem amerykańskiej polityki zagranicznej będzie siła, pokój i stabilność. Zamierzam zwrócić się do wszystkich krajów NATO o zwiększenie wydatków na obronę do 5% produktu krajowego brutto, co powinno było nastąpić wiele lat temu. Trump powtórzył, że Stany Zjednoczone były niesprawiedliwie traktowane przez europejskich sojuszników. Powiedział też, że na Ukrainie giną miliony żołnierzy i trzeba jak najszybciej doprowadzić do porozumienia Rosji z Ukrainą. Naprawdę chciałbym mieć możliwość spotkania z prezydentem Putinem, żeby zakończyć tę wojnę. Trump tłumaczył, że jego największą troską jest życie ludzkie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W niedzielę zagra największa orkiestra świata, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze zgromadzone w trakcie 33. finału będą przeznaczone na hematologię i onkologię dziecięcą. W niedzielnym finale weźmie udział 1686 sztabów. To 120 tysięcy wolontariuszy z 230 tysiącami kartonowych puszek i milionami czerwonych serc, wyjaśnia asystent Jerzego Owsiaka Bartosz Chodorowski. Żeby świat zobaczył, że Polacy potrafią robić piękne rzeczy, że Polacy potrafią się solidaryzować i ma to fantastyczną oprawę. Muzyczną, kolorową, radosną. Finałowe wydarzenia odbędą się w całym kraju. Największe na Błoniach Stadionu Narodowego, gdzie już stoi olbrzymia scena koncertowa. Wiceprezes fundacji profesor Bohdan Maruszewski przekonuje, że pomóc może każdy. Żebyśmy coś dobrego, niezależnie od podziałów, dalej robili razem. Do czwartkowego popołudnia orkiestra zebrała prawie 30 milionów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło pracę nad nowelizacją ustawy pomocowej. Polska jest do tego zobligowana unijną dyrektywą o ochronie tymczasowej Ukraińców. Została ona przedłużona do marca 2026 roku. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi, że będzie to ostatnia tego typu dyrektywa. Z moich rozmów jako prezydencja z państwami członkowskimi, z ministrami spraw wewnętrznych, w sprawie wszystkich państw jest taka duża zgoda również po stronie Komisji Europejskiej, że dyrektywa o ochronie tymczasowej dla Ukraińców już nie zostanie przedłużona. Musi być jakiś system unijny po to, żeby uniknąć tzw. wtórnych ruchów migracyjnych. Te osoby, które będą chciały być w Polsce, one przejdą na pobyt czasowy. Z informacji przedstawionej dziś przez rząd w Sejmie wynika, że w Polsce przebywa 1,5 miliona Ukraińców, ponad 950 tysięcy z nich na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury pożegnali w Warszawie Barbarę Rylską. Aktorka teatralna i filmowa, wokalistka, zmarła 11 stycznia, kilka dni przed swoimi 89 urodzinami. Bliscy i przyjaciele aktorki wspominali dobro, ciepło i talent artystyczny zmarłej. Basia reprezentowała historię piosenki polskiej sprzed wojny. Te szlagiery, których uczyła się na przyjęciach u moich ciotek. Tam przychodzili też państwo sygetyńscy, którzy są twórcami Mazowsza. Pamiętam, pierwszy się poznaliśmy w Teleechu, kiedyś jak tańczyłem ja, ona śpiewała, ona po łomsku, a później przy My Fair Lady. Chyba chciała, żeby ją zapamiętać tą z tych najlepszych okresów. Zaśpiewać, wytańczyć, bardzo pracowita. Barbara Rylska spoczęła na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie, aktorka została pochowana w grobie rodzinnym. Klimat. Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju jest dobra albo bardzo dobra. W niektórych punktach, na przykład w Krakowie, Myślenicach, Trzebini, Lublinie, Otwocku czy Zgierzu, umiarkowana. Obecnie 31% produkowanej w kraju energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hi, this is Nikki Boreni and you're listening to Off Control on Troika. Wschodniego Londynu, jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic stolicy. Alice Barlow, a tak właściwie Earl O'Day. Jeżeli znajdą Państwo czas, a myślę, że to nie będzie jakimś wielkim wyczynem, to polecam sprawdzić epkę Bad Timing. Trwa zaledwie 12 minut. Zapewniam, że trudno będzie się od niej odpędzić. No i będzie można zapętlać i jeszcze raz zapętlać. Off Control. 469. wydanie audycji do słuchania przy zgaszonym świetle. No właśnie, powinienem wspomnieć, bo Michał Nogaś przed audycją powiedział: Mateuszu, wspomnij, i tak też zrobię. Trwa licytacja WOŚP, no a my też się trochę, można powiedzieć tak kolokwialnie mówiąc, wystawiamy. Będzie można wylicytować, a tak właściwie można wylicytować współprowadzenie audycji Off Control. No ale nie będzie to takie zwykłe prowadzenie off control, bo to będzie też nie tylko fuzja dźwięków, ale również fuzja smaków. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś w takich fartuchach kuchennych. O to nie zapytałem, czy właśnie w taki sposób się ubiorą, ale na pewno ta fuzja smaków będzie obecna, bo zarówno Agnieszka i Michał gotują naprawdę dobrze. To już wspominałem. Współprowadzenie audycji Off Control, próbowanie pyszności od Agnieszki Szydłowskiej i od Michała Nogasia, ale również zwiedzanie radia, studia M4, studia M3, studia imienia Agnieszki Osieckiej, no i granie w piłkarzyki, które tutaj naprzeciwko studia M4 się znajdują. Link do licytacji na trójkowym Facebooku w komentarzu pod zapowiedzią audycji. No i też na stronie polskieradio.pl/trójka, tam jest artykuł i tam można wszystko przeczytać i kliknąć. No tak. A przed nami podróż nasączona, trudne słowo, nasączona emocjami do 23:00 i tradycyjna lista obecności się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. To teraz uczta z muzyką pana Marka Glimana. O tej porze zdaje mi się, że to bardzo dobry pomysł. Thank you. napływ The Tears of a Child. Bardzo potężne, ale i nasiąknięte wielkim smutkiem, przeogromny ładunek emocjonalny, który wylewa się ze wszystkich 15 utworów. 15 fragmentów, które są ze sobą nierozerwalne, które są połączone. 21, prawie 21 minut po 21. Nie dodałem tylko, że w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze można głosować przez 15 dni. I takie moje małe marzenie, bo teraz jesteśmy przy cenie 2550, a może by się udało dzisiaj osiągnąć 3333? Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Okazuje się, że lista obecności też dzisiaj nieco pod znakiem komunikacyjnym. Tydzień temu dostaliśmy zdjęcie z Wrocławia. Tak właściwie nasz słuchacz wysłał zdjęcie z wyświetlaczem Off Control, linia numer 3. No i dzisiaj okazuje się, że do tego grona dołączył pan Piotr, kierowca autobusu z Wasilkowa. Dzisiaj tajemnicza Iza M powróci, ale to za kilka minut, a teraz proszę nie regulować radioodbiorników. Ten szum jest wpisany w twórczość Flying Saucer Attack. Thank you. Państwo ten szum. Trochę momentami przypomina wersję demo grupy Slowdive z początku lat 90. No, a okazuje się, że Flying Saucer Attack w roku 93 też nie umieszkali dodać ten analogowy, może nawet nieco lekko biały szum. The Season in Ours. Muszę spytać Justynę Grabasz, co sądzi o tym szumiastym utworze. Lista obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Okazuje się, że lista nie tylko komunikacyjno autobusowo tramwajowa, ale również kotowa. Pani Katarzyna melduje się z kotem. Jest koc, jest kot i są cudowne dźwięki. Okazuje się, że pani Lucyna narobiła nam smaka, ale o tym za chwilę. Tajemnicza IZM również za minut kilka i myślę, że to będzie idealny przedsmak. Rain gods, Tego albumu nie da się zamieść pod dywan, jak określił niegdyś Front Magazine. Reinox w Zippos, jedno z największych solowych osiągnięć Fisha, chociaż ja jednak jestem z drużyny fanów Wilderness of Mirrors. A tajemnicza Iza M. na jaki album stawia? Dobry wieczór. Tajemnicza Iza M. praktycznie na wszystkie albumy stawia Fisha. No, może z jakimiś tam ostatnimi takimi wyjątkami. Ale no, wielką przyjemność mi dzisiaj zrobiłeś tym utworem. Czy to w ogóle Trójka dzisiaj cały wieczór mi zrobiła, bo jeszcze wcześniej jadąc samochodem też leciał mój album, fragment mojego albumu, który też obchodzi rocznicę i ja dlatego dzisiaj spieszę się z tym, z co będę grała, a dzisiaj był Bob Dylan też z Blood on the Tracks, czyli mojej jednej z też chyba top 10 ulubionych płyt wszechczasów. My w Trójce teraz sięgamy bardzo często do tych dźwięków z wiadomych powodów. A film Iza oglądała, czy nie? Tak. Ja byłam jeszcze jakiś taki chyba przedpremierowy, bo jeszcze pod koniec ubiegłego roku udało mi się go obejrzeć. Mi się bardzo podobał. Mm. Mi się bardzo podobał, bo ja nadal nic nie wiem o Dylanie po tym filmie. I ja generalnie uwielbiam go za to, że ten film nie odarł go z tej tajemnicy. To chyba też, jeśli słuchałam kilku wywiadów z twórcami, oni właśnie też nie... To nie był ich zamysł. Udało się. Aktor Timothée Chalamet wydaje mi się, że rewelacyjnie go oddał. Naprawdę. I piosenki brzmią świetnie. Natomiast tak sobie jak właśnie słuchałam, właściwie słuchałam tego filmu, bo tam jest bardzo dużo muzyki, to tak sobie pomyślałam, że no, ten Dylan to naprawdę jest czasami tak genialny, że on jest po prostu nieprzekładalny momentami na język polski. Czyli co? Jeden z typów przyszłych? Będzie. Zanim przejdziesz do typu, ja tylko powiem, że a propos licytacji WOŚP, czyli możliwości spróbowania pyszności od Agnieszki Szydłowskiej, od Michała Nogasia i współprowadzenia Off Control i grania w piłkarzyki i zwiedzania Trójki. No właśnie, czy będzie możliwość porozmawiania z tajemniczą Izą M na żywo? O, to jest pytanie. Oczywiście, że tak. Ja dorzucę swoją cegiełkę. To już teraz nie ma wątpliwości. No dobrze. Kasia dzisiaj będzie. Będzie dzisiaj Kasia i ja bardzo się cieszę właśnie po tym, co dzisiaj w Trójce usłyszałam, że nie czekałam aż do 16 września, kiedy faktycznie będzie 40. rocznica wydania tego cudownego, wspaniałego albumu. Będzie dzisiaj Kate Bush z jej mojej ulubionej płyty, czyli Hounds of Love. Płyty, której... To jest jedna z tych niewielu płyt, które ja słucham od początku do końca. Ale i to też jest moja ulubiona płyta, tak? To bez wątpienia. Tak, nie przeskakuję jej nigdy, bo tam wszystko ma sens i wszystko jest po coś. I dzisiaj będzie fragment suity The Ninth Wave, czyli dziewiąta fala, czyli to jest ta fala, taka ogromna fala, kolosalna, która zalewa wszystkie inne. I o ile ta pierwsza strona albumu jest taka przebojowa i dała jej przecież numer jeden i później dała jej tak jakby drugie życie bodajże w 2022 roku, kiedy piosenka Running Up That Hill pojawiła się w popularnym serialu. Chwała twórcom za to, że Kate doczekała się takich czasów ponownie, że ją tak jakby na nowo odkryło nowe pokolenie. A będzie dzisiaj fragment no przecudowny i taki dość zaskakujący, bo jak się zna Kate Bush i te zazwyczaj te najbardziej popularne utwory, to tutaj to będzie się dużo działo. I będzie nawiązanie do gruzińskich pieśni będą jakieś obrazy kobiety tonącej, zalewającej ją praktycznie tymi falami. Bardzo polecam, kto jeszcze nie zna tego albumu, żeby go odsłuchać i się w niego zanurzyć, a dzisiaj będzie Hello Earth. Zagadujemy początek i końcówkę, czy nie? Absolutnie. To dzięki, panie Iza. Redaktorze. Dzięki, dobranoc. Dobranoc. Thank you. Time, JZM, Hello Earth i Kate Bush. Trochę mnie bolą palce od, przyznam się szczerze, od odpisywania Państwu na naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ale co tam bolące palce, kiedy widzi się takie zdjęcia, kiedy ślinka cieknie, kiedy pani Lucyna wstawia zdjęcie z uczty, buraki i bataty, które są zapiekane w piekarniku. Pan Marcin bardzo czujnie zapytał, jakie przyprawy do takiego zestawu? No i pani Lucyna napisała, że i pieprz, i sól, i oliwa, a potem jeszcze awokado, i ser, i feta. No to jest rzeczywiście niezła uczta. Melduje się na naszej liście obecności pani Beata, która napisała, że najpiękniej zatracić się w takich ofowych dźwiękach. Koszalin się melduje, to pan Jerry. Pan Jerry, który jest wiernym i stałym słuchaczem Off Control. Pani Izabela zgłasza obecność. Jest z nami pani Ela, która dzisiaj z nieco gorszym nastrojem, ale mam nadzieję, że Off Control dzisiaj te złe chwile ukoi. Melduje się na naszym offowym pokładzie pan Eryk, który obchodzi dzisiaj swoje 42. urodziny. I to jest, okazuje się, pierwszy off wieczór urodzinowy. Właśnie. Wszystkiego dobrego, panie Eryku. Melduje się z nami również pan Maksymilian, który apeluje o przelanie takich dźwięków, by ustąpiły objawy rychle zbliżającego się przeziębienia. Zrobimy, co w naszej mocy. Pan Krzysztof się dopisuje, jest z nami pani Beata, która wstawiła zdjęcie z bardzo mrocznego otoczenia. Nie napisała, skąd pisze. Pan Jarek melduje. Off Control sączy się z głośników, jak przystało w każdy czwartek. A pani Katarzyna wysyła pocztówkę z naszych pięknych, groźnych i cudownych Tatr. A teraz przy radioodbiorniku. Pan Andrzej się melduje. Jest z nami pan drugi Andrzej z Krainy Deszczowców. Jest z nami pani Beata. Jest z nami pan Andrzej, jest z nami pan Mateusz ze Wrocławia. Pani Karolina z Bydgoszczy pozdrawia Off Control i jak zawsze życzy dobrych wibracji dla wszystkich. Szczecin to pan Wojtek, jest z nami pan Marek, który napisał, że muzyka to jedyna niewidoczna dziedzina sztuki, która jest dla pana Marka najważniejsza. Pani Elżbieta melduje się z Byczyny, jest z nami pan Andrzej. Jak zwykle jest, no bo o tej porze to gdzie miałby być? To jest bardzo dobre rozumowanie. Pan Rafał melduje się z Łodzi, jest z nami Wrocław, to pan Adrian. Melduje się również z zimnego, styczniowego i bezśnieżnego Wodzisława Śląskiego, pan Krzysztof. Farmia to pan Marcin, jest z nami pan Robert z Jeleniej Góry, który donosi, że stacje pomiarowe twierdzą, że jakość powietrza co prawda jest zadowalająca, ale jakoś ciężko panu Robertowi w to uwierzyć. Off Control do godziny 23:00, lista obecności cały czas się zapełnia. No i teraz mrok. No właśnie, kto jeszcze nie zgasił światła, chyba powinien to zrobić. Love, free. Over. Nic nie pozostaje ukryte w świetle dziennym. Nothing stays hidden in daylight. Tak nazwali album nagrany w jednym z manchesterskich studiów nagraniowych. Wystarczy lekka szczelina, by światło przedostało się do świata ciemności. Czy jednak mrok nie jest tutaj tym głównym bohaterem? No nie ulega żadnym wątpliwościom, że ten melodyjny post-metal o tej porze w programie trzecim sprawdza się idealnie. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Okazuje się, że koty na nasuchu. Pani Ania również melduje się wraz z towarzyszem. Czy to jest towarzyszka? Proszę dać się znać. A najlepszą towarzyszką okazuje się jest cisza, napisała pani Joanna, ale daje szansę Off Control, bo tydzień temu znalazła kilka dźwiękowych perełek z Off Control i tym razem też ma nadzieję, że takie perełki znajdzie. Pani Joanna pozdrawia z Gór Sowich. Na naszej liście obecności też jest pani Małgorzata, która uruchomiła wszystkie zmysły do odsłuchu Off Control. No i pan Marcin, który po intensywnym dniu jest gotowy na skok w ciemność. My wracamy po 22, a za chwilę, no właśnie, kolejne kojące dźwięki. Out in the sun. In the shadow of a doubt, I can be a lonely satellite. I will follow. In the shadow of a doubt, I will follow. In the shadow of a doubt, I will follow. A thousand miles above the ground, I will glide in my handmade aircraft. I will follow. Follow.